اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یا اللہ پاک کہیں. واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.